ja Audia myös, sekä värikästä grafiikkaa. Mulla on tuvan täydeltä viimeisintä digitaalimatiikkaa. Sulle kamera kertoo reaaliaikaan, mitä meillä tapahtuu. Voit seurata, kuinka meidän isä keittiössä liukastuu.